kweli kabisa ndugu yangu. Yawezekana jina lako unajulikana vizuri katika dhehebu lako. Na yamkini umekuwa kiongozi kwa muda mrefu. Tena mwenye kuheshimiwa. Tena una wafuasi wengi. Lakini je, matendo yako yanaendana na matendo ya Mkristo? Maana ya Mkristo ni kuwa mtauwa unayekubalika mbele ya macho ya Bwana. Yaani mtu uliyeuvaa wokovu, uliyobadilishwa toka utu wa kale kuvaa utu mpya. Yaani uliyemkiri Kristo kwa kinywa chako wewe mwenyewe kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua toka wafu. Maana ndio hakika unapoupata wokovu. Kama bado, ninakwambia ndugu yangu, huduma yako katika madhabahu ya Bwana si kitu. Mtumishi wako si kitu. Ukristo wako kujiandikisha si kitu. Ukuu wako wa kanisa si kitu. Na wala dhehebu halitamshinda shetani. Lakini neno moja nalokuambia sasa kupitia ujumbe huu wa uimbaji ni kwamba hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni, yaani uokoke. Haleluya. Karibu mno. Hakikisha jina lako limeandikwa mbinguni.